اگر کوئی یہ کہے کہ آج سے میں قادیانی ہوں معاذ اللہ عز و جل تو کیا حکم ہے؟ کسی نے کہہ دیا آج سے میں قادیانی ہوں، اب آج سے میں قادیانی ہوں یا 100 سال کے بعد قادیانی بنوں گا، دونوں ہی کلمہ کفر ہیں. جبکہ اس کو یہ پتا ہے کہ قادیانی آخری نبی، سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ کفر ہے. اس کے علاوہ اور بھی بہت کفریات ہیں قادیانیوں کے. تو اب اگر اس نے مطلب اس کو پتا ہی نہیں ایک آدمی کو قادیانی کس جانور کا نام ہے تو الگ بات ہے. اب یہ اور یہاں میرے خیال میں سبھی مسلمان جانتے ہیں قادیانی کافر اور مرتد ہے. تو بہرحال یہ کہ کسی نے کہا کہ میں آج سے قادیانی ہوں اور اس کو پتا بھی ہے قادیانی مرتد ہے، تو یہ خود قادیانی ہو چکا اور کافر ہو گیا. اب اس کا نکاح ٹوٹ گیا، ایمان سے گیا تو نکاح تو ٹوٹا ہی ٹوٹا، بیعت گئی، حج کیا تھا وہ گیا، سارے اعمال نیکیاں جو بھی کی تھی وہ سب برباد ہو گئے، کورا ہو گیا. اب نئے سرے سے اس کو مسلمان ہونا ہے تو وہ اپنے دل میں اس کلمے سے بیزاری کرے، یعنی دل سے جب برا جانتا ہے کہ واقعی یہ کفر ہے، اب اس کو زبان سے بھی ادا کرے کہ میں نے جو یہ کہا کہ آج سے میں قادیانی ہوں اس کفر سے توبہ کرتا ہوں، کلمہ پڑھے. اب یہ مسلمان ہو گیا، تجدید نکاح کر لے اگر نکاح والا ہے تو، کسی پیر کا مرید ہے تو. اب بہرحال اسی پیر کا مرید ہونا ضروری نہیں ہے، جس کا چاہے ہو جائے آزاد ہے، بے شک اسی کا ہو جائے. اور جب کسی سے بیعت ٹوٹے یا کوئی شریعت کے خلاف ہے پیر جس کی بیعت توڑنی بھی ہو تو اس کو اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اطلاع کریں گے تو پھر فساد ہوگا. چپ چاپ آدمی مطلب بس یہ کہہ دے کہ میں اس کی بیعت توڑتا ہوں، ٹوٹ گئی، اس کے لیے کلاڑے اور پھاوڑے اور ہتھوڑوں کی ضرورت تھوڑی رہے گی بیعت توڑنے کے لیے. بعض اس کو کہنے جاتے ہیں، کہنے جاتے تو پھر فساد ہوتا ہے کہ اب میں فلاں کا ہو رہا ہوں، آپ کا مجھے آپ اپنی بیعت سے نکال دو، تو پھر وہ ناراض ہوتا ہے. تو اگر شریعت کا پابند اگر پیر با شرائط نہیں ہے تو بیعت توڑ دی، اور اس کو بتانے کی ضرورت تو ہے ہی نہیں کسی صورت سے بھی. اور اگر پیر با شرائط ہے تو اب بیعت توڑنا ناجائز ہے، یہ بھی یاد رکھیے کہ اس کی دل آزاری کا باعث سے پتا چلے گا، اس کا دل دکھے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.